Polecam Robert Kubica. To będzie naprawdę gorący weekend, bo w sklepach stacjonarnych Lidl ceny spadają nawet o 70%. Tak, wielkie rabaty na wybrane artykuły odzieżowe i przemysłowe. Aż do 70%. Już od dziś, do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując telewizor Samsung 50 cali, Smart TV 4K Ultra HD za 2199 zł otrzymasz 200 zł, a kupując laptopa Acer Aspire 5 15,6 cala Full HD z procesorem Intel Core i5 za 2799 zł otrzymasz 250 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szanse Krzysztofa Szczerskiego na zostanie polskim komisarzem w nowej Komisji Europejskiej. Te kwestie komentowali goście śniadania w Trójce. Donald Trump prawdopodobnie dopiął swego. Po decyzji Sądu Najwyższego może rozpocząć budowę muru na granicy z Meksykiem. Na koniec tego serwisu o zaczynającym się dziś festiwalu filmu i sztuki Dwa Brzegi. Od czwartku Krzysztof Szczerski jest kandydatem na polskiego komisarza w nowej Komisji Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o tym po spotkaniu z Ursulą von der Leyen, która będzie stała na czele nowej komisji. Na razie nie wiadomo, jakimi sprawami zajmie się dotychczasowy szef gabinetu prezydenta, ale jak mówił premier, Polsce zależy na jednym z ważnych resortów gospodarczych. Krzysztof Szczerski wielokrotnie gościł w sobotnim śniadaniu w Trójce, reprezentując kancelarię szefa państwa, i o tej kandydaturze dyskutowano dziś na naszej antenie. Minister Przedsiębiorczości i Technologii, polityk koalicyjnego Porozumienia Jadwiga Emilewicz wyjaśniała, dlaczego właśnie minister Szczerski został kandydatem na komisarza. Dlatego, że jest bardzo kompetentny, zajmował się problematyką europejską od swojego doktoratu po swoją aktywność publiczną. Jest dobrze rozpoznawalny w Brukseli, w Komisji, w Parlamencie Europejskim. To najwyższej klasy ekspert, jakiego myślę mamy, i to jest dobra propozycja. Jarosław Kalinowski, eurodeputowany z PSL-u, oceniał, że kandydat polskiego rządu nie powinien budzić zastrzeżeń. Nie będzie jakiejś tam próby utrącania, jak to niektórzy piszą dziennikarze, bo nawet z tego względu, że to jest głosowanie en bloc, i owszem, zdarzały się historie, że jakiś kandydat z kraju członkowskiego nie został komisarzem, ale to musiały być naprawdę grube jakieś zarzuty. Doradca prezydenta Paweł Sałek zwracał uwagę, że polski kandydat zna nową szefową komisji. Minister Szczerski miał kontakty z panią von Leyen ze względu na to, że cały segment związany z obronnością i współpracą na poziomie NATO był przecież znany i te osoby przecież dobrze się znają i dobrze współpracowały. Nowa Komisja Europejska zostanie powołana przez Parlament Europejski w listopadzie tego roku. Teraz ostrzegamy, w dolnośląskich lasach obowiązuje duży stopień zagrożenia pożarowego. Sytuacja jest poważna na tyle, że w 4 nadleśnictwach na północnym wschodzie województwa wprowadzono już zakaz wstępu do lasu. Chodzi o nadleśnictwa Oława, Oleśnica, Oborniki Śląskie i Żmigród. Donald Trump może mieć powody do zadowolenia. Administracja prezydenta może finansować budowę muru na granicy z Meksykiem z budżetu Departamentu Obrony. Tak zdecydował Sąd Najwyższy USA, uchylając tym samym orzeczenie sądu niższej instancji w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W ubiegłym roku Kongres nie przyznał Donaldowi Trumpowi oczekiwanych przez niego środków na budowę muru na granicy z Meksykiem. Prezydent ogłosił więc stan nadzwyczajny na granicy i nakazał wygospodarowanie na ten cel środków z budżetu Departamentu Obrony w wysokości ponad 6 miliardów dolarów. Rząd USA przyznał kontrakty 4 firmom na wymianę zapory granicznej o łącznej długości 160 km w Kalifornii, Nowym Meksyku i Arizonie. Wartość kontraktów wynosiła 2,5 miliarda dolarów. Przeciwnicy budowy muru zaskarżyli kontrakty i sąd niższej instancji zakazał rozpoczynania budowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Sąd Najwyższy zmienił tę decyzję, uznając, że autorzy pozwu mają niewielkie szanse na zwycięstwo. Za takim rozstrzygnięciem głosowało 5 konserwatywnych sędziów. Wielkie zwycięstwo w sprawie muru, skomentował decyzję Sądu Najwyższego prezydent Donald Trump, dodając, że jest to wygrana bezpieczeństwa na granicy oraz rządów prawa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Będą projekcje, koncerty, spotkania z aktorami i reżyserami oraz wystawy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Rozpoczyna się 13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Różnorodność wydarzeń to niewątpliwa zaleta imprezy, mówi producent Dwóch Brzegów Zbigniew Dobrosz.

pozwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo błytumusa warzeki łez. Rąsza! La noticia se regó de que un caballo baño jugaba béisbol. Cuando jugaba béisbol, aquel caballo baño la bola botó. Los yanquis en gran aprieto, aunque aquel era caballo. Y los yanquis eran mulos, leyeron el reglamento y con mucho disimulo llamaron a caballo bayo. Y el caballo llegó. Está el juego terminando, la pizarra 3-0. El Chicago está ganando, los yanquis están bateando. Tres hombres están en base, llaman al caballo al bate. Seguro que ha de empujarlos, el caballo agarra el bate. Y la bola se va y la bola se va. Anotando vienen todos, después del batazo inmenso. El caballo lo contempla, pero no adelanta un paso. El manager dice ¡corre! Y el caballo no responde. Le preguntan ¿qué pasó? Y el caballo contestó: si yo corriera estaría en el hipódromo. Si yo tuviera velocidad, caballero, estaría en el hipódromo. Estaría en el hipódromo. Oye, si yo embalara estaría en el hipódromo. Con espuela fuerte y con herradura estaría en caballo, el caballo, caballo, caballo, caballo, so, caballo estaría en el hipódromo. Caballo soy, caballo. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego wykładu będzie koń oraz inne rekwizyty. Zaczęliśmy od konia. Następny też będzie koń, tylko troszkę mniejszy. Południowoamerykański kurdupelek, ale za to rączy. El son de caballo. Ella pa'lante, caballo gordo. Salgo a pasear por el monte y la montaña, todo lo bueno quiero cantar. El son del caballo, que sabroso, que bueno está. El son del caballo, que sabroso, que bueno está. Pasando por la pradera, cuesta arriba quiero llegar. Donde mi negra me espera, el corazón le voy a entregar. El son del caballo, que sabroso, que bueno está. El son Panie Wojtku, ale czy to jest muzyka kowbojska? No ależ, no wprawdzie tam było Puerto Rico i Kolumbia, ależ, ale tematycznie, hipicznie było. Caballito gordo, czyli gruby koń, krępy, krótkonóg, niskokłęb, no i troszkę rzadkogrzyw, tak? A jeśli chodzi o rączość, no to mulasty był i miał jeszcze złośliwość osła. A inteligencję miał? No nie miał. Akurat ten nie miał. I co teraz robimy z tym koniem? Żeby się zrobiło bardziej po kowbojsku, to trzeba wsiąść na konia, a nie tylko go obejrzeć ze wszystkich stron i skrytykować, że jakiś taki jest, wie pan, pan taki jest łysawy trochę, proszę pana. Trzeba wsiąść. I on śpiewa w następnym utworze Monta mi caballo, czyli na koń. Ale do kogo on to śpiewa? Do kobiety. Seguiré adorando y será para ti todo mi corazón. Y será para ti todo mi corazón. Monta mi caballo que está en la puerta que da el camino real. Monta mi caballo que está en la puerta que da el camino real. Quisiera linda paloma. Montarte en el caballo que está en la puerta que da el camino real. Y montarte en el caballo que está en la puerta que da el camino real. Monta mi caballo que está en la puerta que da el camino real. Monta mi caballo que está en la puerta que da el camino real. Monta mi caballo, monta mi caballo. A któż tak pięknie między słowa piosenki wkładał dźwięki udające kopyta końskie, a to na bruku, a to na piachu. Pram, pram, robił. Oscar de Leon. No ale panie Wojtku, czy Oscar de Leon to jest muzyka kowbojska? Oczywiście. Ale czy to jest tematyka kowbojska, panie Wojtku? Ależ oczywiście, przecież śpiewał Monta mi caballo, czyli zamontuj się na moim koniu. Wsiadaj na mego konia, śpiewał. Na koń, kochana, na koń. I patataj, patataj, miła. Pamiętaj patatać, cały czas patataj. Tak śpiewał. I pojawiło się słowo monta mi caballo, które pozwala mi wnieść kolejny rekwizyt. Mamy konia, czyli el caballo, i mamy siodło. La montura. El caballo i la montura. Koń jest rodzaju męskiego po hiszpańsku, a siodła są rodzaju żeńskiego. I dlatego do siebie świetnie pasują. Quisiera montar tu linda cabalcadura. Chciałbym montar, czyli dosiąść tej pięknej sztuki. Kiedy widzę tę klacz, to wołam klaszcz. No jakieś takie tam były w tej piosence niekowbojskie wycieczki w kierunku innych tematów. Niby o koniach była rozmowa, ale wszystko sprowadzało się do tego, że koń jest rodzaju męskiego, siodło żeńskiego, albo na odwrót w niektórych sytuacjach. Dobra, mamy konia, mamy siodło i teraz co? No, żeby zrobić patataj albo... potrzebny jest jakiś szlak, jakaś trasa do przemierzenia. No na przykład sławna trasa przez Colorado. The Colorado Trail, którym przeganiano wielkie stada bydła. eyes like the morning star, cheeks like a rose. Laura was a pretty girl, God Almighty knows. Weep all ye little rains, wail winds, wail. All along, along, along the Colorado Trail. I'd stayed in Abilene, nice and warm and dry. Weep all ye little rains, wail winds, wail. All along, along, along the Colorado Trail. Jechałem kiedyś Colorado Trail, wprawdzie samochodem, ale i tak, kiedy słyszę tę piosenkę, dostaję gęsiej skóry i wzruszeń. Rekwizyty kowbojskie, uzbierane do tej pory. Koń, siodło, kowboj, jako jeden z rekwizytów. Do tego szlak, no a na szlaku, jak było słychać, romantiko. Żeby romantiko ocenić i docenić, potrzebne jest kowbojowi serce, czyli corazón. Bo w języku amerykańskim większość określeń kowbojskich, rekwizytów i wszystkiego takiego, co z koniem związane oraz z narzędziami kowbojskimi, pochodzi z Meksyku, a zatem ma nazwy hiszpańskie. Mimo, że po angielsku mówią. No więc kowboj nie ma serca, czyli heart, tylko ma corazón. I co jeszcze na szlaku? Na szlaku jest także peligroso, nie tylko romantico. Peligroso. A może dzięki temu, że peligroso, to czasami też się robi romantico. Peligroso znaczy niebezpiecznie. I dlatego obok serca jeszcze dobrze, żeby była pistola. La pistola y el corazón. No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte, que aquí no hay remedio de lo que siento yo, de lo que siento yo. La luna me dice una cosa, las estrellas me dicen otra. La luz del día me canta esta triste canción, los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas se están secando con mi pistola. Mi corazón, y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. sé cómo amarte, no sé cómo abrazarte, porque no sé, me deja este dolor que tengo yo, el dolor que tengo yo. Esta noche tan oscura, con sus sombras tan tranquilas, el viento me sigue cantando esta humilde canción, esta humilde canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando. Mis lágrimas me están secando con mi pistola y mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. Con la pistola y el corazón. Panie Wojtku, ale czy to na pewno była piosenka kowbojska? No jakżeż, no przecież no był pistolet i było serce, a wiadomo, że kowboj sercem myśli oraz swoim pistoletem. Uniesienia serca i uniesienia pistoletu wiecznie. Ma serce, czyli prędzej czy później pojawia się dama serca. A jak się pojawi obok faceta z koniem dama, to facet się prostuje i ze zwykłego faceta zamienia się w caballero. Taki, co ma konia. Caballero. I caballero, czyli kawaler, tak? Od kawaleria, kawaleria, kawaler. Z tego samego źródła te wszystkie słowa pochodzą. Ale w języku polskim kawaler to się zrobił po prostu nieżonaty facet. A kawaler pierwotnie, tak jak kawaler orderu, to dużo więcej niż nieżonaty. Kawaler to mężczyzna szarmancki wobec dam, honorowy wobec innych kawalerów i spraw. Caballero i dama. Esos versos, su amor le confesaba, su vida le ofrendaba con eterno fervor. Antiguamente la mujer conservaba las flores disecadas en cartas de su amor, y cual tesoro con cintas las ataba, por siempre las guardaba dentro del tocador. En el pasado, así yo te quiero, yo seré tu dama, yo tu caballero. Como aquellos tiempos de capa y espada, yo seré tu caballero y yo tu dama. ¡Azúcar! El divino, eso es mío, no te metas en mi territorio. ¿Eh? Antiguamente un hombre conquistaba con flores y poesía, ardiente y soñador. Con elegancia, con gracia y cortesía, nacía la fantasía sublime del amor. Antiguamente la mujer escuchaba, romántica extasiada, la voz de un trovador, ruborizada, fragante, emocionada, el alma le entregaba, cautiva de ilusión. Como en el pasado, así yo te quiero, yo seré tu dama, yo tu caballero. Como aquellos tiempos de capa y espada, yo seré tu caballero. Y yo tu dama. ¡Vaya!

zatrzymuje się dokładnie w tym miejscu, gdzie kowboj trzyma rozwarte palce, a potem myk! Bez lodu, wtedy nie mieli lodówek. I też im smakowało. Gdyby piosenkę country, typową, puścić od końca, to jest taki kawał amerykański, to ladacz wróciłaby odmieniona jako dama, kowboj odzyskałby dobre imię i wybite zęby, odzyskałby też majątek i trzeźwość, ale zanim by odzyskał trzeźwość, to musiałaby się z niego wylewać cała rzeka whisky. No i właśnie mamy piosenkę na ten temat. Jak kowboj z pistoletem, złamanym sercem i tą porzuconą ladaczą w ziemi znajdzie się wśród przyjaciół, to oczywiście następuje Whiskey River. I tak się leje ten płyn przez resztę filmu. To był Willie Nelson z Przyjaciółmi. A teraz największy koncert, jaki się odbył w historii muzyki country, i wystąpił na nim oczywiście Garth Brooks i śpiewał o czym? Ostatni rekwizyt. W